राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 1 मार्च 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण गौ के रक्षा के लिए गोचर भूमि की रक्षा के लिए और लोग हत्या बंद करने के लिए उद्योग करने मेरा शरीर पहले जैसा नहीं रहा हिम्मत नहीं है कह दो तो चलो मैं भी चलो सही काम नहीं रहता है ऐसा तो बैठे यही ये गाँव के ठीक करने गए तो आप लोग मन में ये उच्चारना चाहिए गौ रक्षा हो गायों के कारण से रुपया इकट्ठा करते हैं कि गाय मारे तो 1,000-2,000 रुपये तक है टुकड़ा टुकड़ा करे तो बहुत रुपया मिलेगा वो रुपया भला काम में नहीं लगेगा और किस काम में लगोगे तो हानि होगी गायों की बड़ी बुरी दशा होती है मारे आधा काट करके छोड़ देते खून निकल जाए पसे मारते हैं विदेशी लोग कहते हैं हमारे तुम्हारी अम्मा चीते नहीं गुना यही दूसरा करते अब लोगों का बहम पड़ा हुआ है वो बंद करो तो स्वीकार किया है जितने मंडले सर है मेहनत है उनसे सभी कहो 5,000 कोई 10,000 कोई 25,000 कोई 2,000 कोई 3,000 ऐसे आदमी भले हुए सब जा कर गए उद्योग करो जो किसी को हत्या बंद हो जाए आप बंद कर आए वो काम चालू है बस नहीं महाराज आए बैठे बिजू महाराज ये बात है भाई अपने तो क्या करें हमारे पर बल नहीं है अपने भजन ध्यान और बल बढ़ाओ भगवान में मन लगाओ ये एक ऐसी चीज है जो सबका कल्याण करे सब अवस्थाओं में सब तरह से विश्वास भगवान में श्रद्धे लग जाओ भाई को सबके सब और कोई बात समझ में आती नहीं है बड़ा अच्छा उत्साह लोगों का उत्साह काफी उत्साह है कई जगह आदमी आए हैं अभी मेरे में से मंडेश्वरों को मेहनतों को जो केवल प्रार्थना करो कोई 5,000 कोई 10,000 2,000 ऐसे आदमी इकट्ठे हो जाओ कसर खाने में जा रहे बंद कर रहे हैं। गायों के अत्याचार रुपया पैदा है, लोगों को बड़ा भारी वहम है कि रुपया बड़ी चीज है। रुपया नहीं, धर्म है बड़ी चीज, भगवान है। गायों को मार कर रुपया है, मन पेड़ों कल्याण हो जाए, ये बात है नहीं। बहुत हानि है, बड़ी हानि है, इन बात से उनको बचाओ। जैसे भगवान में लग जाओ, यह शक्ति बहुत विलक्षण है। और मैंने एक बात बताई कि जब भगवान हस्तिनापुर गए तो रात्रि में विदुर जी महाराज के वहां ठहरे। विदुर जी ने कहा, महाराज आपको नहीं आना चाहिए, ये दुर्योधन मानेगा नहीं, किसी को नहीं मानता है, ये तो करेगा, तो कम से कम आपको नहीं आना चाहिए, आप और बात नहीं ठीक नहीं। तो भगवान ने उत्तर दिया कि मेरी बात नहीं मानेगा तो अभी 18 करोड़ी सेना का बचाने का पुण्य होगा मेरे को, युद्ध नहीं करूंगा इसका पुण्य होगा, इस हिसाब से नहीं भी हो काम तो पुण्य के भागे आ पाऊंगे। स्वयं भगवान कहते हैं सब बचाने को, तेरा पहले उद्योग युद्ध न हो, ऐसी बात हो दुर्योधन मानेगा नहीं। उन्होंने कह दिया, यावत् तीक्ष्णा सूच्या विद्या अग्रलंकेश ताद अभी परित्याज्य भूमि में, यदि भूमि छोड़ना मैं कभी नहीं रुकूंगा बिना युद्ध, ऐसे होता है। तो अपने क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हैं करो, और भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, सब आपना ठीक होगा। अब कीर्तन करे, कीर्तन में भी तत्परता से लग जाओ, भगवान के भजन में लग जाओ, सब अपने को तो पुण्य होगा ही, अपना अंतर्गत अपना कल्याण हो जाएगा।